חי את הקיום הזה, שואף אוויר אל החזה, מנסה לצאת מכל השיט שבא מרוץ הזה, כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה, לא ליפול בחזרה שוב למעגל הזה. שוב למעגל הזה.